شب بخیر کوچولو. به نام خدا. بچه های گلم سلام. سلام، شب قشنگ و سرد زمستونیتون بخیر. حالتون خوبه؟ خوشگلای من. الهی شکر، امیدوارم که همیشه خوب باشین و سلامت. میدونم که حتما به نظافت اهمیت میدین، دست و صورتتون رو همیشه میشورین، بله، به خصوص وقتی از بیرون میان یا بازی میکنین با توپ، حتما دست و صورتتون رو حسابی میشورین. آخه چی بگم، همون بهتر قصه رو بشنویم. قصه به اسم نیمای بازیگوش و توپ کثیف. نیما کوچولوی ما پسر خیلی خوبیه، فقط یه کمی بازیگوشه. مثلا یه روز وقتی از مدرسه برگشت، کیف و وسائل مدرسهشو گذاشت گوشه ی حیاط و بدو بدو رفت توپشو برداشت و شروع کرد به بازی. وای بچه ها، توپش کثیف بود، گلی بود، تمام دستش کثیف و گلی شده بود. تازه بعدش رفت سراغ باغچه، شروع کرد به خاک بازی کردن. وای وای وای. مامانش که از پنجره آشپزخونه اونو دید، از همونجا بلند گفت: نیما پسرم، داری چی کار میکنی؟ بسه، چقدر بازی میکنی؟ چرا خاک باغچه رو به هم میریزی؟ بیا تو، ناهارت یخ کرد. نیما تازه یادش اومد که ای وای، نهار نخورده و خیلی هم گرسنه است. بدو بدو رفت تو خونه و در همین موقع بچه ها زنگ در خونه به صدا در اومد. خانم همسایه بود، اومده بود حال مامان نیما رو بپرسه، چون چند وقت پیش مامان نیما یه کوچولو حال ندار شده بود. مادر رفت توی حیاط و شروع کرد با خانم همسایه به صحبت کردن. اما بشنوید از نیما. نیما اومد تو اتاق و با همون دستای کثیفش شروع کرد به خوردن غذا. بعد یه سیب نشسته هم برداشت و خورد. بچه ها، یه ساعت بعد وقتی میخواست مشقاشو بنویسه، دلش شروع کرد به درد. یه دلدرد شدید. از شدت درد همینجور داد و فریاد میکرد. مادر بدو بدو اومد تو اتاق، دید نیما روی زمین خوابیده و داره درد میکشه، ضمن اینکه دستاشم کثیفه. فوری گفت: مادر نیما، دستات چرا کثیفه؟ تو با این دستای کثیف نهار خوردی؟ معلومه دل دردت به خاطر چیه. خیلی ناراحت شد و فوراً نیما رو برد پیش دکتر. آقای دکتر نیما رو معاینه کرد و پرسید: ببینم، با همین دستا بازی کردی؟ نیما گفت: بله آقای دکتر. دکتر گفت: با همین دستا کفشاتو بر میداری یا به دستشویی میری؟ نیما گفت: بله آقای دکتر. این سوالا چیه که میپرسید؟ دارم از دل درد میمیرم. دکتر گفت: وقتی با دستایی که به توپ گلی زدی، به کفش و دمپایی زدی، به تخته و دیوار مدرسه کشیدی و کلی کثیف شده، غذا میخوری. بله خب معلومه که دل دردم میاد سراغت. باید بهت سرم بزنم، بعدم قرص و شربتو که نوشتم میخوری، دو تا آمپولم هست که باید بزنی تا خوب بشی. اما عزیزم، بعد از این حواست باشه، حتما قبل و بعد از غذا خوردن دستاتو بشور تا میکروب وارد بدنت نشه. نیما هم همونجا به دکتر و مامانش قول داد که بعد از این به حرف آقای دکتر گوش کنه. حتما تعجب کردید عزیزای دلبندم که نیما چطوری با اون دستای کثیف غذا خورد، سیب خورد، مشق نوشت. وای وای وای وای چه کارای اشتباهی انجام داد. همینم باعث شد که دل درد بگیره دیگه. میدونم که شما عزیزای دلبند من هر موقع که بخواید میوه بخورید یا غذا بخورید حتما حتما دستاتون رو با آب و صابون میشورید. آفرین به شما، آفرین به شما که مواظب سلامتیتون هستید. قربونتون برم، خدا حافظ تا فردا شب. Love.